Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumuz Ramazan Şerif'in özelliği. Oruç ayrı, Ramazan ayrı tabi ayrı. Bir kimse Ramazan'da hasta olsa, oruç tutamasa bile yine Ramazan'ın özelliğinden faydalanabiliyor. Ramazan'ın en büyük özelliği Kur'an-ı Kerim Ramazan nazil oldu. Bir kap içindeki malzeme göre değeri artar bir kabın. Mesela bir sandıktan bir kap, içinde hurda var. O kabın değeri tabi olmaz. Ama içinde mücevherat var, o kabın değeri de artar. Hatta mektup bile bir zarf aslında kabı. Ama kimden mektup geliyorsa, ona göre değeri de artar bunun da. Ramazan en büyük özelliği de, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu, geldi. Kadir Gecesi yine Ramazan ayında, Kadir Gecesi de. Ramazan'ın başlangıcı nasıl olur Ramazan, nasıl başlar Ramazan? Mürü Aleyhisselam Hazretleri sûmû li rü'yetihî. Sûmû li rü'yetihî. Ayı görerek oruca başlayın diyor. Ayı görerek oruca başlayın. Ayı görerek. Bu hadis-i şerife göre bütün Müslümanların ayı gözetlemesi gerekiyor bütün Müslümanların. Şaban ayının 29. gecesinde. Yeni aya hilal denir. 2-3 güne kadar incecik olur, hilaldir. Bu hilal yeni ay battan görünür, batıdan görünür. Eski ay ise o da ince olur, o doğu ufkuna görünür. Yani doğudan biter. Bir kimse sabah namazından sonra doğuda hilali görürse o eski hilaldir o böyle. Yeni hilal batıdan görünür. Güneşin battığı yerden görünür. Yani battan sonra meydana çıkar. Fakat çok ince olduğu için de biraz zor görünür. Herkes bunu göremez. Ne gerekiyor bunun için? İki şahit gerekiyor işte böyle. Demek ki hilali mutlaka gözlemek lazım. Hilali böyle. Araştırma gerekiyor. Yani göremezsek bile bunu gözlemek gerekiyor. Medine-i Mekke mükerremede Şaban'ın son günlerinde herkes göğe bakar, batıya bakar, herkes bakar böyle. Herkes bakar böyle. Bu da nedir? Vaciptir, ibadettir bu da böyle. İbadettir böyle. Yani ibadetlerin böyle bilinmeyen yönleri ibadetlerin var böyle. Bakın bir ayı gözetlemek, o da ibadettir böyle işte. Bir farzın başlangıç olduğu için o da ibadettir. Ramazan gelirken ne gerekiyor? Tabii söylemek gerekiyor muhteremler. Hafta içerisinde en değerli gün Cuma günü. Bir de ayların tabii değerlisi var. 11 ayın sultanıdır. Ramazan-ı Şerif'tir, Ramazan-ı Şerif. Yani gerçekten Ramazan kıymetini, değerini tam anlayamayız Ramazan'ın böyle. Çok değerli bir ay Ramazan ayı. Mürü Aleyhisselam Hazretleri, ben ferra bi duhuli Ramazan'e. Bir kimse Ramazan ayı geliyor diye sevinse, bir sevinç. Bir kimse Ramazan ayı geliyor diye sevinse, nar. Allah o kimsenin bedenini cehenneme haram kılıyor bakınız. Harramallahu aleyhi nar. Ramazan ayı sevinse bir insan. Genelde tabi üzülen de var şimdi mesela. Öylesi de var tabii. Oruç tuttuğu halde, eyvah, hele yazın, sıcak günlerde, uzun günlerde tabii daha zor oluyor. Zor ama mesela bir komutan, bir savaşı kazandı. Nasıl savaşı kazandı? Küçük bir cephe savaşı kazandı. Normaldir bu. Yani kazanması gerekir. Ama bir komutan, düşmanın çok kuvvetli düşman karşısında savaşı kazanırsa, o zaman kahraman olur muhtemelen. Yani oruç da Ramazan'da tabii sevabı daha fazla oluyor böyle şey. Bir de Vakit olarak da oruç tutmanın zamanı da uzuyor. Kışın mesela 14 saatse oruç, 16-18 saate çıkıyor. Ramazan'da saat farkı uzuyor. Ona göre sevabı da devam ediyor ama. Yani kimse oruçluyken bir kimse hemen daha sahur vaktinde orucun sevabı yazmaya başlıyor böyle. İftara kadar böyle. İftar uzadı. Sevap da uzuyor. Yani insan bir şey kaybetmiyor. Hep kazanıyoruz böylece. Ramazan ayı biliyorsunuz kameri aylara göre Ramazan ayı. Kameri aylara göre. Böyle olunca ne oluyor? Her ay 10 gün önce geliyor. 30 senede, 40 senede bir devir yapıyor. Yani senin her gün, her ayında girmiş oluyor Ramazan-ı Şerif, girmiş oluyor böyle. Bir de Ramazan-ı Şerif miladi takvimi olsaydı ne olurdu? Mesela Kuzey Kure'de yaz olur, güneyde kış olur böyle, kısa günler olur böylece böyle. Bir dengesizlik olur muhtemelen böylece. Şimdi bize yazın geliyor, onlara kışa geliyor Güney Kure'ye, Avustralya'ya böyle. Onlar yazar bize kışa gelir, bu da bir denge sağlanmış oluyor yeryüzünde de. Ramazan'da, neler oluyor Ramazan'da? İzâ câe Ramazânû. Ramazan'a geldiği zaman Futtihat ebvâb-ı cennet, cennetinin kapıları açılıyor. Yani Mevlam buyurun kullarım diyor. Yani buyurun kullarım, açıyor kapıları. Ne anlamına geliyor bu? Bir insan Ramazan'da ölse, Ramazan değerini bilmiş olsa, yer onun cennet bak. Rabbim açıyor kapılarını, kapı açık, falan buyurunca da gelin diyor böyle. Cennetin kapı açılınca da cennetin de bir yansıması var cennet dünyaya. O da yani yansıyor mu dünyaya? Ramazan geldi mi genelde bir huzur olur muhtemelen. Yani farklı olur Ramazan'da. Oruç tutmayan bile bundan yararlanır Ramazan'da. Bir farklılık olur Ramazan'da. Daha insan bir rahat olur, bir huzur olur. İnsan fazla tartışmaya falan girişemez. İnsan bir rahatlama olur insanda. Nedir bu Ramazan'da? Özelliği bir de budur. Cennetten bir yansıma, cennetten yansıma rahatlık geliyor dünyaya. Böyle. Hayattan, cennetten geliyor. Ve gullikal ebvabinlar ve cehennemin kapıları kilitleniyor. Cehennemin de kapıları kilitleniyor. Yani Mevlam yasak diyor buraya, cehenneme yasak diyor Ramazan'da. Tabi kilitlenince ne oluyor? Cehennemin yansıması var cehennemin de. O da bu etkisi gidiyor cehennemin de. İnsandaki böyle aşırı hırs, itiraz, bunalımlar hafifliyor. Ve subhide şeyatin, bir de şeytanlar bağlanıyor. Tabi bağlama tabi zincire böyle maddeye değil de etkisiz hale getiriyor şeytanlar. Etkisiz hale getiriyor şeytanlar. Etkisiz olmuş şeytanların bence. Hz. Nuh Aleyhisselam gemiye binerken tabi tufan olacak, heresi alacak. Mevlam buyurdu. Ya Nuh Vefaret Tennûr'u. Tennûr diye bir yer vardı. Habanemizi ekmek pişirdiği tandır yanı vardı. Oradan su fışkıracak, sıcak su fışkıracak. Mesaj bu. Mevlam buyurdu, Tennûr fışkırdığı zaman her hayvandan bir çift alır, bir çift al. Gemiye bindir her hayvandan. Deve, aslan, kaplan ne varsa böyle hepsini beş bindir diye bindiriyor Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam kapıda hayvana giriyorlar. Nuh Aleyhisselam şeye baktı ki kocaman develer, filler var ya, filler, aslanlar, kaplanlar, gergedanlar, büyük vahşi hayvanlar, ayılar, kurtlar, canavarlar tabi. Nuh Aleyhisselam şeye baktı, onlara da kendi kendine içine geçti. Ya Rabbi, Ben nasıl bunları başarırım gemide şimdi? Bunlar birbirine girişirlerse bunlar, gemi batırır bunlar şimdi. Bir de onlar rızık da lazım gemide. Ben onlara ne veririm, nasıl doyururum ben onları? Nuh Aleyhisselam işten geçti böylece. Mevlam buyurdu, tabi Allah malum. Ya Nuh, sen görevini yap, o iş bana ait. Bin daha bunlar gemiye, hemen o tenur denen yerden, su fışkırdı yerden böyle, tazcik de böyle, bir gürültüyle ama böyle. Muazzam bir gürültü koptu, o tenur denen yerden, tandırdan sıcak su fışkırdı. Yüksektir ama, çok yüksek tarafa çıkıyor böyle. Hemen göğsün yağmur yağmur başladı, gemi tabi kalkıyor, kalkıyor. Gemi yükseldi artık, yola başladı, gidiyor gemi. Mevlam, hayvana hastalık verdi Mevlam, humma deniyor hastalık böyle, ateşli hastalık. Hayvanlara geldi. Filler, aslanlar, ayılar, kurtlar böyle ateşsiz geldi. Halsiz kaldılar, yatıyorlar. İştahı da kesildi. Az yiyorlar, hareketsiz kaldılar muhtemelen böyle. Şimdi Ramazan'da şeytanlar da bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor? Etkisiz hale getiriyor, etkisiz hale getiriyor şeytanlar böyle. Onların gücü alınıyor, şeytanlar alınıyor bizim. Yani şeytan yine şeytan tabi, onu demire bağlamıyor onları, melekler şeytanları ama etkisiz hale getiriyor şeytanla getiriyor böyle şey. Yani şeytan fazla etkili olamıyor, gücü az oluyor şeytan böyle, vesileyi fazla veremiyor insanlara. Ne kalıyor geriye? Nefis amare kalıyor ama, nefis kalıyor muhtemelen. Nefis gene nefis böyle şey. Ne var nefiste? Şehvet var. Öfke var, onur var, benlik var, kim var, düşmanlık ve kıskançlık var. Riyaset var böyle, nefiste böyle. Nefis kalıyor. İşte açlık da ne yapıyor? O vahşi hayvanın açlık uslandırdığı gibi bu aç kalmada ne yapıyor? Bu da nefsi sakinleştiriyor. Sakinleştiriyor. Yani insan Ramazan'da özgürleşiyor. Şeytan bağlandı, etkisi gibi böyle. Nefis zayıflıyor, gücü azalıyor. İnsan Ramazan'da özgürleşiyor nefis insan dünyada böyle, Ramazan'da. Kimler? Tabi Ramazan'ı da hakkıyla yapabilenler. Yani şartları ortaya bunun da. Herkese yaralanamıyor ama. Bir de Ramazan'ı karşılama diye bir şey yok muhteremde. Hadis-i şerifler uzun okumuyor onu inşallah, okumayayım. Bir samimin ev yevmeyini, hadise geliyor. Bir samimin ev yevmeyini, Ramazan'a bir gün, iki gün kadar karşılamayan bir peygamber. Yani Ramazan'a karşılamayan bir ibadet yok. Doğru karşılanırsa, orucun baş sonu karışır. Bunun için mesela Ramazan sonra bayram, oruç tutmak haram oluyor. Bak, oruç tutmak, ibadet haram olur mu? Oluyor işte. Neden? Orucun sırrı belli olsun, başı sonu. Amaç bu muhtemelen böyle şey. Allah'ın koyduğu kanun kurala karışmasın. Öbürü bir gün evvel başlar, iki gün evvel başlar, üç gün evvel başlar. Bayram olsa, Ramazan olsa, yine devam edeyim der. Tekrar yapayım der. Ama zamanı Ramazan'ın başlığına karışır gider. Bu iş Mevla ne yapayım yapıyor? Ramazan'ı karşılamak da yasak. Bayramla uçmak da haram, yasak olmakta. Nasıl mesela farz namazına nafile karıştırılmıyor böyle. Sünnet karıştırılmıyor böyle. Farzı başlıyor, selam veriliyor, namaz çıkılıyor, ondan sonra sünnet başlıyor böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ Ramazan ayı geldiği zaman اَمْرَاللّٰهُ حَمَدِ اَرْشِ Allah Celle Celaluhu emrediyor arşı yüklenen meleklere. Arşı âlâ, arşı azam en büyük varlık o, arşı azam. Öyle büyük ki her şeyi kuşatıyor ama. Ne kadar âlem varsa madde alemini tabi, gökler, yıldızlar, galaksiler böyle. Ki ucu bilinmiyor bugün, teknoloji bilinemiyor böyle. yeni galaksiler keşfediliyor böyle. Işık hızıyla milyarlar bir hesaba konuyor. Bütün bu galaksiler, Sidre-i Müntaha, cennetler, cehennem varsa böyle, Levh-i Mahfuz, hepsi arşın içinde. Arşa kadar böyle. Bunu dört melek götürüyor bunu, hamale arşa götürüyor. Dört tane melek götürüyor. Kıyamette sekiz olacak bunlar. Çıkacak sayılara böyle. Dört melek. Bir meleğin büyüklüğü, ne kadar büyüklüğü? Kim bilir kaç dünya katı, kaç göklerin katı melekler. Dört melek buna götürüyorlar bunları. Peki taşıyor mu, ağır mı geliyor? Gerçek yok, yer çekimi yok orada. Orada yer çekimi yok muhtemelen böyle. Ama muhafız da yani onlar böyle. Bir de bunların dışında hafî melekleri var. Hafî arşı. Arş tarafında tavaf eden melekler, dolaşan melekler arşın etrafında. Nasıl Kâbe'ye dolaşıp diyen insanlar, meleklerinden bir kısmı arşı tavaf ediyorlar, arşı tavaf ediyorlar böyle etrafında. Onların sayısı çok. Bunlar çok büyük melekler bunlar da. Bunların nedir bunların görevi? Allah-u Teala'yı hamd tesbih etmek Mevlamızı. Onlara oruç yok. Hatta yemek içmiyorlar melekler. Namaz yok onlara. Namaz yok onlara. Onlara sır Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih. Sübhane bir hamdi tarzında. Onların diliyle başka anlamda. Ama tesbih eder onlara böyle şey. O melekler, dünyayı bilmiyorlar melekler. O melek cenneti bilmiyor melekler böyle. Onunla bir Allah biliyor melekleri cahili. Allah aşık melekler. Yaradık andan beri, kim bilir kaç milyar yıl, o andan beri işte bir ilahi aşk, Allah aşkı cahili. O aşk ile Sübhane bir hamdihi derken böyle yer inliyor. Allah'a tesbih edinler böyle. Ramazan'a geldiği zaman Allah'a emrediyor. En yekûfü anı tesbihi ve yesâhülü ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan gelince melam buyuruyor onlara. Ey meleklerim, Ramazan gelip bırakın sizin tesbihinizi. Ümmet-i Muhammed'e istiğfar edin, dua edin onlara. Ümmet-i Muhammed'e. İstiğfar, yani affı için onlara dua edin onlara. Böyle. Onlar yani bizlere bak, dua ediyor muhtemelen o melekler böylece. Hamile arş deniyor bunlar, hamile arş melekleri. En yüce melekler, kutsal melekler. Bunlar bir Allah biliyor bunu ya. Biraz okuyorum inşallah Ebu Davud'dan. Bunlar Aleyhisselam Hazretleri, likül şeyin baben ibadete savmı. Likül şeyin baben, her şeyin bir kapısı var. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadeti es-savmı. Orucun kapısı nedir? İbadetin kapısı da oruç. İbadetin kapısı oruç. Bir kimse oruçluyken ibadeti daha kolay yapabilir muhtemelen. Oruçluyken böylece. Yani Ramazan o kapı açılıyor. Yani hiç namaz kılmayan kişi teravihe geliyor. Cuma'ya gelmeyen Cuma'ya geliyor. Hatta bazı vakit namaza geliyor bazıları. Demek ki oruç ibadetinin kapısı. Oruçtan kimse içerisinde bu tarafta bir meyil olur. Yansıma olur ibadete doğru böyle böyle. Namaza başlarlar böyle şey. Tabii bir insan Ramazan'da teravihe gelirken inşallah bir şey alır namazdan, camiden bir şey alır inşallah. Hoşuna gider, bir feyiz alır, devam eder teravihde. Çoğu oluyor bu şekilde böyle mesela. Yani %10 her sene oradan kazansak, evet artıyor bu sayı tabi böylece, artıyor sayı. Bunun için onlara yardımcı olur muhtemelen Ramazan'a muhtemelen. Yani Ramazan teravih gelenlere, yeni namaza gelenlere onlara bir yardımcı olalım böyle. Onlara namaz, cam, daha güzel yeri verelim, onlara böyle bir ilgi gösterelim onlara karşı, onlara bir yabancı bakmayalım, onların hatasını da görmeyelim. Onların bazı namaz kılmasını bilemezler. Namaz kılmamışlar. Eksi hata olabilir. Onların kusurunu görmeyelim muhtemelen böyle. Yüzüne vurmayalım onların. Yeter ki namaza alışsın. Alıştı mı? Sonra düzelir onlar inşallah muhtemelen böyle. Mekke'ye mükerrem harç zamanında Mekke halkı tavaf etmez diye gitmez, tavaf etmezler. Mekke halkı tavaf etmez, gitmezler. Hac zamanı geldi mi, başlamazlar gelmeye, Mekke halkı yerine çekilir. Bayram günü onu tavaf ederler. Bayram Arife günü. Yine bu Aleyhisselam Hazreti buyuruyor. Es-sâimü fî ibadetin. Oruçtan kimse ibadet halinde, ibadette oruçtan kimse ibadet ediyor. Ve inkâne naimen alâ firâşihi. Oruçlu bir kimse yatağında yatıp uyurken de ibadette. İbadette. Namaz böyle değil. Namaz insanın uyudu mu namazda, namazdaki tavrını bozmasa namazı bozulmuyor. Mesela otururken uyudu. Düşmüşse namazı bozulmuyor muhtemelen böyle. Ama düştü mü namazı bozuluyor böyle. Fakat bir insan abdestliyken mesela uyursa, bir yere dayansa yine abdesti bozulur böyle. Şimdi ortada oturuyor kişi mesela Ramazan'da. Oturuyor camide, evinde tabi olabilir, ortada oturuyor, bir yere dayanmıyor. Bu oturuyor, uyudu. Abdesti bozulmaz. İçse uyursun, abdesti bozulmaz. Eğer bir yere dayanıyorsa, tam dayanıyorsa, uykuya daldı mı abdesti gider zaten. Oruca gelince, oruçlu kimse, bak oruçlu kimse, yatağına uzansa da yine ibadet devam ediyor böyle. Gün üzeri iş yapıyor mesela, değil mi? Tarlasına gider, bağına gider, dükkanına, iş yerine gider, amir memur neyse görevini yapar, ibadet devam ediyor muhtemelen. Her nefesi bir tesbih anlamı geliyor oruçta. Her nefesi tesbih. Alıp verirken bir Allah diyor gibi zikir sağlıyor muhtemelen oruçta böyle. Yani oruç gerçekten bir ibadet böyle. Neden? Nefisle büyük cihat olduğu için, bilhassa özellikle böyle uzun sıcak günlerde daha güç, tabii daha zor, daha zorunlu, fakat sevabı zaman daha da fazla. Yalnız tabii şikayette olmaması gerekiyor, oruçluyken şikayet olmaması gerekiyor mesela. Yani bir insan oruçluyken işte şikayet ederse, ah oh mu sıcak mı, uf mu şikayet ederse, onun tabi sevabı eksilir, oruç bozulmaz. Oruçtur muhtemelen. Ama sevabı eksilir. Bir de orucun yalnız mideyle sırrını kalmaması gerekiyor. Oruç mideyle sırrını kalmayacak. Yani ağzı kapalı, mide bir şey gitmiyor. Bununla da oruç yeterli değil. Ne gerekiyor? Gözü de koruma gerekiyor. Kulağı koruma gerekiyor, eli koruma gerekiyor oruçluyken. Gözü koruyacak. Gözden haram girmeyecek oruçluyken. Kişi oruçlu. Oruçlu ama, karnında aç ama, gözü orada burada. Çıpkına bakıyor. Bu, gözü oruç tutmuyor bunun. Yani orucun bütün bedenin tamamının tutması gerekiyor. O böyle. Bütün beden tutması gerekiyor. Demek ki oruçluyken ne gerekiyor? Harama da bakmamak. Tabii her zaman bakmamak gerekiyor. Oruçluyken özellikle daha buna özen göstermek gerekiyor oruçluyken. Kulak. Tabii gıybet dinemez. Müzik. Müzik muhteremler. Yani günümüzde müzik artık insanın günlük yaşamına girdi müzik. Yani dini ilahiler bile müzik de oldu. Haram da oldu. Ya Allah ismini anlıyor. Allah Allah diyor ama müzik de, caz takımlarıyla. Böyle ibadet mi olur muhtemelen böyle? Yani sapıklık bunlar Allah korusun böyle ibadet. Hristiyanlığa bir özenme bu. Hristiyanlıkta vardır. Hristiyanlığında kilise müziği vardır. Neden? Onun dini kayboldu gitti böyle. Ne yapacaklar? Halk sıkılıyor kilisede. Tabii ne yaptı papazlar? Çıkarlar kiliseye müzik çıkarlar böyle. Dandun dandun dandun böyle. Şarkı dönün böyle şey. Eğlence oldu din böyle şey. Sen yani Ramazan'da kulağı da koruma gerekiyor, müzik. Efendim işte ilahi dinliyorum. Müzik, müzik muhtemelen. Müzik, müzik de böyle ya. Kelime değilmişse fark etmez. Müziğin kendi yasak. Kelime değişmez bu arada, fark etmez. Bir de muhteremler, Tabi kalbi de korumak, Ramazan kalbi de koruma gerekiyor. Yani kul Mevla ile beraber olmalı kalp, gönül. Olmalı kalp, gönül böylece. O zaman oruç tam oruçlar böylece. Kişi bundan çok faydalanır böyle. Yani gönlü kalpte hep Mevla ile olmalı. Kişinin gezdiği yerde, oturduğu yerde, çalıştığı yerde hep Mevla ile beraber olmalı. Onu anmalı, hatırlamalı Mevlamızı böyle. Boş zamanlarında kelime-i tevhid, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Kelime-i tevhid kısa ama anahtar, iman anahtarı bu. İman anahtarı. Hazine-i buradan giriliyor. Bak, kısa. La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bunun biraz tabii bilinçli olması da gerekiyor. Şimdi la Arapçada nefi oluyor. Nefi, olumsuzluk yani. La ilahe derken içindeki kalbin ilahları atıyor. Atıyor onlara böyle. Yani öyle insan var, parayı putlaştırmıştır parayı. Haramına putlaştırmıştır, işini putlaştırmıştır, minmeyi putlaştırmıştır, ilahlaştırmıştır. Hep atıyor bunları. La ilahe illallah da önce nefi ispat deniyor buna böylece. Önce defi zarar, sonra cel menfaat dönüyor bak. Önce defi zarar. Mesela bir yangın var, ev yanıyor. Usta çağırdı bir tane tamir etsin. Olmaz. Önce yangın söndürülür, tam soğutulur. Olmazsa onların başlar böylece. Şimdi gönül pis. Kalbi pislik var, şehvet dolu, öfke dolu, kin dolu, kibir dolu. Değişik Allah'tan başka sevgiler olur kalpte. Kalp kirlenmiş kalplerin. Ne gerekiyor bu? Temizlik gerekiyor bunun işte. İşte la bunu yapıyor, la. La çekiyor bak bunu. La ilahe, ay ilah yok böyle. İllallah, ay Allah Celle Şahane, kalbi böyle. Bunu kalbi bulmak gerekiyor böyle. La ilahe illallah derken, bunu kaybolmaya gerekiyor bu şeye. İllallah. Katibi Allah'ın kalması gerekiyor muhtemelen. Mevlam kalpte başka sevgi istemiyor. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a emretti. İsmail'i kurban etti diye. Niye? İbrahim Aleyhisselam'ın bir tek Mevla Rabbi vardı. Allah'a aşıktı İbrahim Aleyhisselam'a. Ateşin kenarına getirildi. Mancınağa konuldu. Ateş dağları ki ateş yanıyor, alev yanıyor böyle. Atacaklar. Cebrail sen geldi, yardım edeyim istemiyorum. Allah bana yeter. Hasbiyallah, benim vekil dedim. Ama sonra oradan hicret etti. Filistin'e gitti. Hayli kasaba yerleşti orada. Oğlu İsmail Aleyhisselam oldu. Oldu ama onu çok sevdi şimdi. Herkes sever ama o peygamber ya. Peygamber, benim onu kıssandı muhtemelenler. Çok sevince buyurdu ki, ya İbrahim, en çok sevdiğin şeyi bana kurban et. En çok sevdiğin bana kurban et. Rüyada uyandı, düşünün taşındı. Acaba en çok neyi seviyorum? Develeri vardı. Hepsine kesti kurban etti. İkinci akşamı yine Mevlam buyurdu. İbrahim, en çok sevdiğini bana kurban et. Olmadı. Ne sevdiğin inekleri var, onlar etti. Altını kesti, olmadı. Mevlam buyurdu üç akşamında, en sevdiğin İsmail, onu kurban et. Bak İsmail. Oğlunu yatıracak, eline bağlayacak, bıçak elini kesecek burnu. Kesecek böylece. Bunu yapmaya kalkıştı mı? Kalkıştı tabii, Allah emri böylece. Gördü, bıçağı burnuna sardı, Mine'ye götürdü. Mine'ye götürdü, yatırdı, eline ayağına bağladı. İsmail dedi ki, çocuk da henüz daha böyle. Baba, elim ayağım bağlanma be, çöz bunları be. Neden oğlum? Ağlıyor İsmail ama. Ağlıyor, gözün yaş geldi. Neden yavrum? Baba, melekler bana bakıyor şu anda da, elim ayağım bağlı da, istemi kurban oluyor demesinler bana. Elim ayağım çöz de, görsün melekler mi Allah'a fedayım ben, kurban mı Allah'a be. Çözdü. Artık gözünü kapadı şöyle, bıçağı güzel biledi, şey çekti bıçağı bütün kuvvetiyle. Ama hiç kılını kesmedi muhtemelen. Bir daha çekti, yine çekmedi. Taşa vurdu kayaya, taşı gibi öldü. Ya bıçak, neyi kesmiyorsun? Bıçak konuştu. Konuşur mu? Konuşur. Atomlar, onlar Allah diyorlar, dönüyor etrafında. Her şey Allah diyor aslında, biz duymuyoruz böyle. Konuştu. Ya İbrahim, sen kes diyorsun, Allah kesme diyor, kimi dinleyeyim? O anda Cebrail Aleyhisselam koç getiriyor. Birinci semada tekbir getiriyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber derken muhteremler. Buyurdu Mevlam, İbrahim ben sana onu kesemedim, muhabbetini kes. Babanı kesin yetti bana bu. Bunun için hadi cemaatimiz, işte budur tevhid, bu da muhteremler. La ilahe illallah, kalpten her şeyi çıkar atmak, pisliği atmak böyle şey. İllallah, ilahe sevgi doldurmak böyle şey. Bir de Ramazan tam muhteremler, hatim okunuyor, Kur'an okunuyor, Ramazan'da okunuyor böylece. Bu, Peygamber zamanında olan bir olaydır. يَلَكَا جِبْرِيلُ فِي كُلَيْتِ مِنْ رَمَزَانَ رَسُولُهُ الْقُرْآنَ Her Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e gelirdi, gece gelirdi Cebrail Aleyhisselam gelirdi. O Ramazan'a kadar, ne kadar ayet süre gelmişse onları bir kontrol ederlerdi böyle, ders yapardı. Cebrail Peygamber'dir. Peygamber okuyor, Cebrail Aleyhisselam dinliyor ve anlamını böyle, içeriğini arada ders yapıyorlar böyle şey. Peygamberimizin bilmediğini Cebrail Aleyhisselam biliyordu muhteremler. Nasıl biliyordu? Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam'ın kavmi geçiyor, Lut Aleyhisselam. O kavmin batışı geliyor. Lut Gölü Meydana geldi. Bunu Mevlam bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl oldu bu? Yapan bunu Cebrail Aleyhisselam yaptı muhteremler. Onu açık Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed. Kardeşim Muhammed, hep kardeş tabi. Ya Muhammed, kardeşim Muhammed böyle şekilde. İşte ben İbrahim Aleyhisselam önce gittim, Lut Aleyhisselam'ın evine gittim, işte böyle böyle kaldırdım yerinden, yere vurdum bu şekilde böylece. Mesela Firavun, Kızdeniz'de boğuldu. Boğulurken Cebrail yanında Cebrail, yanında Cebrail, yanında Cebrail. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in her sene gelen ayetler orada Cebrail'e karşılıklı müzakere edilirdi böyle. Okunur, anlamı böyle müzakere edilirdi. Cebrail tabi daha iyi biliyor konuları böylece. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, sumu tesihhu. Oruç tutunuz, sağlığınıza kavuşursunuz. Yani sıhhatli olursunuz. Oruçta demek ki hastalığı değil, zafiyet değil, sağlık ve sıhhat var oruçta muhtemelen. Mevlam buyuruyor bizlere ayet-i kerimesinde, Araf'ta, külü veşib ve la tüsrifu. Kulunu yiyin için, ama israf etmeyin, israf etmeyin. Yeme içmeye de bir had hudud var muhtemelen, yeme içmeye de böylece böyle. İşte Ramazan'da da bunu uygulayabilirsek, ne yazık ki muhtemelenler, bir Ramazan'da aksini yapıyoruz böyle. Yani Ramazan'ı yeme içme, besiye çekilme değil, bizdeki ters uygulama. Ramazan'da oruç, açlığa gitmeme, yeme içmeden muhtemelenler. Peki biraz beden acaba kilo verse iyi olur mu Ramazan'da? İyi olur, vermesi de gerekiyor aslında. Yine buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri buyuruyor. Likün işte zekatın, her zekatı vardır, zekatı cisedi, es-savmı. Her şeyin zekatı vardır. Nedir zekat? Mesela malda eksilme. Paradan çıkar, işte ticari maldan çıkar. Bir olmalı eksilmez zekat böyle şeyler. Bir de bedenin zekatı var. Bu da nedir? Es-savmı oruç, oruç böyle. Demek ki bir insan oruçluyken Ramazan ayında biraz kilo verirse ne olur? Beden zekatını vermiş oluyor muhteremler. Vermiş oluyor böyle şey. Düşünelim ki bir fabrika gıda üretimi yapıyor fabrika. Gıda üretiyor bir fabrika. Durmadan çalışıyor. Tabii atık olur fabrikada, makineler arıza yapar, artık her şeyler motora yorulur. Ne gerekir arada bir? Bakım gerekir muhtemelen. Bakım gerekiyor böyle şey. Beden de bakım istiyor muhtemelen. Ben istiyor böyle şey. Bilhassa günümüzde muhteremler. Çünkü bedenimizin yaratılışı, organlarımızın görevleri, sistemlerin görevi. Neye göre yaratılmış bunlar? Doğal gıdaya göre yaratılmış bunlar böyle şey. Yani bütün organlarımız, doğal sistemlerimiz, bütün bunlar neye göre? Doğal gıdaya göre yaratılmış bunlar böyle şey. Şimdi doğal gıdaya gelmeyeceği ne oluyor? Organlar, sistemler, dolaşımlar tekrar başımızdan böyle. Başlıyor böyle şey. Bir fabrikanın nedir yapacağı iş? Bu yapacağı iş görev belir böyle şey. Ham maddesi bellidir. Eğer o ham maddenin dışında başka bir şey getirilirse makine bunu kaldıramaz muhtemelen. Gücü giden makinelerden böyle şey. Bu iş ne gerekiyor Ramazan'da demek ki? Önce insanlara doğal gıda almamız gerekiyor. Doğal gıda muhtemelen. Yani katkı maddelerinden kaçınmamız gerekiyor böyle. Doğal gıda. Efendim işte günümüzde teknoloji çok ilerledi. Tıp zirveye ulaştı. Hastanelerle ama girilmiyor hastanede. Hastalıklar böyle. Hatta kalp ameliyatı artık gençler indi. Yani küçük çocuk hasta. Neden? Doğan şu aşı yapıyor. Hem aşı yapıyor çocuk. Aşılanıyor böyle. Nedir bu aşı? Çocuğun savunma gücünü öldürüyor işte. Yok ediyor savunma gücünü. Halbuki Allah ana sütüne bunu veriyor Mevlam bana. Ana sütüne bu aşı var ana sütünde muhteremde. İlk gelen süt farklı süttür. Oğuz dediler buna muhteremde. Bu aşı da bu süt bu şekilde böyle şey. Bunu Mevlam vermiyor bu şekilde böyle şey. Çünkü doğuyor, aşı yapılıyor. Çocuğun savunma gücü devre dışı kalıyor muhteremde böyle şey. Devam ilaç alma. Ateş oluyor biraz, hemen doktora. Ateş düşürücü. Halbuki muhteremde bunlar bir sinyal bunlar böyle. Sinyal bunlar böyle şey. Yani bir arıza ateş olacak insanlar bazen böyle şey. Bir de muhteremler, biz de yeme içmede aşırı gidiyoruz muhterem. İsrafa gidiyoruz bu şeye böyle şey. Hürri Aleyhisselam Hazretleri, her şeyin hastalığı elle beredetli, acıkmadan yemek, tokana yemek bakınız. Aslı küllü daim. Her hastalığın başı, acıkmadan yemek, tokana yemek. Acıkmadan yemek muhtemelen. O kadar tehlikeli muhtemelen. Atıştırma, durma, atıştırma. İzin mahvede bu muhtemelen. Hastalığın başı bu muhtemelen. Bunu Peygamber söylüyor. Aslı, küllü, daim riba. Her şeyin aslı, hastalığın başı, acıkmadan yemek, tokana yemek. Önce gıda sindirilmeden başka bir şey yemek bak muhtemelen. Kişi bir şey yemiş böyle, karın doyurmuş, kapıdan kalkıyor. Hadi bir de Efendimiz'e bir de şeftali yiyin bakın üzerine. Olmadı muhtemelen böyle, olmadı böylece. Yani sinirin başlamış, sinirin başlamış böylece. Ona bir lokma ilave ettik mi, o sinirin bozuyor muhtemelen. Mideye helak böyle, intihar mıdır? İntihar mıdır böyle, intihar böyle. Hafif gıda lazım, hafif gıda lazım. Gıda lazım, hafif lazım böylece. Onu mide sindiremez. Sindiremez. Mide yorgun böyle şey. Şimdi gerçekte nedir Ramazan'da? Beden bakımını yapıyor beden. Yani sürekli gıda alırken beden ne yapıyor? Onu sindirmekle meşgul. Devamlı böyle. Onun hazmiyle meşgul böyle. Kalpte bütün sistemde onunla uğraşıyor bunlar böyle şey. Mide boşalınca ne oluyor? Beden kendi temizliğine bakıyor. Temizleme. Atıklar var bedende. Zehirli maddeler var. Toksinler var. Bunlar temizlemeye çalışıyor beden bu şekilde böyle şey. Yani çok güzel bir şey bu namaz muhtemelen. Açlık. Açlık çok güzel bir şey böyle şey. Yani beden kendini temizliyor, bakım yapıyor böyle. Organlar rahatlıyor böyle. Kalp, rolde çalışıyor kalbi. Kalp zorlamıyor. Kalp boşta çalışıyor muhtemelen böyle. Her sistemden rahat veriyor. Solunum rahat bunlar bu şekilde. Rahat böylece. Akşam iftar vaktinde sıcak, kıymalı, yağlı kıymalı pide muhtemelen. Sıcak böyle, hamur gibi tabi böyle. Bir de acıkmış kişiye böyle, bir görmemiş gibi telefe, görmemiş gibi böyle. ona bir saldırı böylece. Bir de iftar davetleri, iftar daveti, tehlike muhtemelen be. Tehlike böylece. Börekler, şunlar, pilavlar, etler, ağır, en ağır yağlı yemekler, en ağır şeyler, tatlılar, baklavalar, iftarda. Tamam, iş bitti muhtemelen. Ramazan sığan sağlık, gölde gitti muhtemelen böyle. Yani bilhassa iftar yemeği hafif hocam, hafta hocam muhtemelen. Beden sindiremesi ne oluyor? Sindiremeyen şeyler çürüme oluyor, mayalanıyor bunlar ben. Sinirlemiyor. Sindiremeyen şeyler sinir sistemini bozuyor, sinir sistemi çalışamıyor, bağırsaklar tembelleşiyor muhtemelen. Atamıyor bağırsak bunlara böyle. Kabızlık başlar, gaz yapar, bu gaz kana karışır, zehirlenme yapar, insana bitkinlik olur, harçlık olur, uykusuzluk olur. Şunlar bunlar olur muhtemelen. Her hastanın başı bu fazla yemek muhtemelen böyle. Yani hafif yemek gerekiyor. Bilhassa Ramazan iftar vaktinde mutlaka hafif böyle, hafif kavanoz türü böyle, çorba bile, hafif bir şeyler. Hatta pek karın doyurmadan böyle. Yaparsın ol böyle. O bir insanın sağlığına kavuşur muhtemelenler. İslam'da sağlık çok önemli İslam'da. Sağlık önemli muhtemelen. Bir insan sağlığı bozuldu mu, onun sinir sistemi de bozulur. O kişinin sinir sistemi de bozulur. Çabuk kızar, onun şeye kızar, öfkelenir, kalp kırar, huzuru kaçar kendisinin de. Sağlık önemli, sağlık önemli bu şekilde. İnşallah aziz cemaatimiz, bedenimize zekatını verelim Ramazan'da. Yani biraz kilo verelim muhteremler, kilo verelim böyle. Nasıl kilo verilir? Yağların erimesi, erimesi muhteremler. Bana yağ yapıyor bedende böyle şey. Yağ yapıyor bunlar böyle. Kalpte, mide, bağırsaklarda yağ yapıyor bunlar böyle. Bunların erimesi gerekiyor. Bir de bedende ne kadar böyle zararlı madde varsa hep bunlar yağ depoluyor bunlar burada böyle. Hem depolar temizliyor muhteremler. Yağ da erimeye başlıyor. Beden bir rahatlamış oluyor. Oluyor. İnsanlığına kavuşmuş oluyor. Ramazan'da inşallah Teala aziz cemaatimiz namazı yani teravih ile böyle kalmasın da inşallah Teala gün üzeri namaz kılalım muhteremler. Bilhassa sabah namazları. Sabah namazına camiye gelmeye çalışalım muhteremler. Elden geldiği kadar sabah namazı muhteremler. Sabah havası, o hava başka havadır böyle. Onun ismi Arapça'da Bad-ı Sabah denir. Bad, rüzgar demektir. Bad-ı Sabah, Farsça'da. Derler. Sabah ezanın vaktinde doğudan bir yel eser. Adı Bad-ı Sabah'dır, yel eser böylece. O yel çok sağlığa faydalı muhtemelen. O yel muhtemelen. O havayı kim solursa, Allah'ın izniyle bu insana abayet verir muhtemelen. Sabah ezanından önceki havaya gerekiyor bunları. Allah'a inşallah muhteremler. Ramazan'ı karşılaması hepimiz inşallah. Bir de Fatiha.